Do you want me to? Oh, съм толкова добра, че цялата изтръпвам и боли ме, и вените ми сплетени в гора, ми търсят ново благородно име, и вените ми сплетени в гора, ми търсят ново благородно име. Понякога съм толкова добра, изкриваме в коша си шемшира вора и неизмислена игра ме търси и ръцете ми намира. И неизмислена игра ме търси и ръцете ми намира. Бяла и добра, понякога, понякога, как рядко ми се случва да съм бяла. Понякога, понякога, понякога съм бяла и добра. Понякога, понякога, как рядко ми се случва да съм бяла. Понякога съм златен слънчоглед, красив като главата на момиче. Понякога, понякога, понякога съм бяла и добра. Понякога, понякога, как рядко ми се случва да съм бяла. Тогава искам сън да подаря на всеки го и своята обич цял да щупя на парченца от стъкло, да пръсна и добри ръка да скрея и да лъсок на нечия стъбло, да пази своята тайна, че живея. Понякога, понякога, понякога съм бяла и добра. Oh, God. мълчание, защото всяка радост заплаща много рани. Радвам се, че дишаш, но без да знам къде си. Но въздухът се пиша до твоите небесно. Живея с тази лудост, която те да играя, да бъда голяма, сега не желая, да бъда голяма, сега не желая. Отивам в децата навън да играя. Една и съща, мечта и спомен, и огонь, а дам ти да. добър ден. Знам, че стените имат уши. След прегради и тънки, станаме си май. Трака на машина, ото кое. Вече ни е леко, нямаме си май. Oh,